Ja diré quin és. Bé, anem a començar. Primer de tot, merci per venir a tothom. Benvinguts. Gràcies a la Taifa, com sempre, per cuidar-nos així. Hola, Joel. Anem a parlar una mica. Parlarem en primer lloc jo, com a, des de l'editorial Males Herbes. Em dic Ramon. Després, qui? No hem establert l'ordre, per cert. Després sí, després parlarà l'Albert Segura. Ai, perdó. Disculpeu. L'Albert està bé? Després parlarà l'Albert Segura. I després parlarà el senyor traductor Miquel Cabal. Traductor d'aquest llibre, no? Bé, jo estic una mica, com ja deveu haver vist, física i mentalment una mica poc lúcid. Normalment apunto uns punts i intento desenvolupar-los. Avui serà impossible, m'he adonat que no podria desenvolupar-los, de manera que m'he escrit literalment aquests petits desenvolupaments del que volia dir. Abans de res, abans d'entrar al tall, explicar-vos una petita curiositat que crec que ve molt al top el dia d'avui. I és que la col·lecció Distorsions de Males Herbes, que és aquesta verda que més o menys espero que ja deveu anar coneixent, quan la vam projectar, quan l'editorial encara no tenia nom, però teníem clar que estàvem muntant una editorial i teníem clar una mica les directrius, aquesta col·lecció havia de ser una col·lecció exclusivament de novel·la distòpica. Vale? Teníem una llista bastant llarga de distopies que volíem publicar, la primera de les quals era, evidentment, nosaltres, l'Aliyev Genís Amyatin, que finalment hem publicat. Evidentment, vam deixar estar la idea perquè era limitar-nos una mica al públic i limitar-nos una mica a nosaltres com a editors la possibilitat de poder publicar més coses. Amb això el que volia dir eren dues coses. L'una és que això, que la intenció de publicar nosaltres, com ja he dit, la teníem des d'abans d'existir com a editorial, que per nosaltres és un llibre molt important. I l'altre és que sapigueu, és advertir-vos que està a punt de caure-us al damunt una petita xapa sobre el concepte de distopia. Seré breu. Avui en dia, en un context social que vivim de cataclisme generalitzat, vull dir, hi ha una certa por al cataclisme, tant si és econòmic com ecològic, com social, religiós, sembla que hi ha una por a una fi imminent, com ha passat en altres moments del segle XX, de fet el segle XX passava cada 20 o 30 anys, sembla que aquesta mena de subgènere literari que s'anomena distopia s'està revaloritzant. No? El que passa és que també s'ha igualit. Avui en dia, quan la crítica i els lectors en general parlen del que és una distopia, es refereixen a qualsevol història que es desenvolupi en un context sociopolític hipotètic, futur o no futur. Encara que aquest només sigui el decorat per una trama policíaca, romàntica o de terror. Però la distopia clàssica, la distopia com va néixer a principis del segle XX, si més, era una altra cosa. No era, la descripció d'aquesta societat no era una qüestió purament de fons, no era un lloc o una excusa per desenvolupar una trama, sinó que la tesi sociopolítica generalment era anterior a la pròpia història que s'explicava. O sigui, l'autor el que volia fer era una novel·la d'anticipació en el sentit més estricte de la paraula, no? Observava una sèrie de fets que s'estaven donant en el seu present i a partir d'aquí establia unes premisses teòriques a partir de les quals intentava deduir una possible societat de control que podria derivar-se'n. No sé si m'explico bé. Això, si heu llegit les distopies famoses, com són 1984 i Un món feliç, ho heu vist sense cap mena de dubte. Allà, al centre del llibre, és la descripció de la societat. I fins i tot els personatges i les trames estan establerts de manera que nosaltres veiem com funciona aquell món i com aquells personatges es relacionen amb la societat que els envolta. Sobretot sobretot més que 1984, això es veu molt en el llibre de Huxley, en Un món feliç, que al meu entendre és més lúcida que 1984, tenint en compte la societat en la que vivim, i que a més copia d'una manera clara i descarada el llibre que us presentem avui, sobretot pel que fa a estructura. I el mateix passa amb un llibre que m'ho faig venir bé perquè em ve molt de gust mencionar-lo, que és un llibre que es diu Anthem, que aquí es va traduir com a Vivir, de l'escriptora oblidada, no sé si injustament o justament, oblidada per qüestions polítiques, que és l'Ayn Rand, que en aquesta novel·la del 1937 el que feia era el revers neoliberal, totalment individualista i totalment procapitalista del llibre que presentem avui. I amb una estructura gairebé calcada i simplement destinat a un públic diferent, que és la societat nord-americana dels anys 30. Bé, deixant això, nosaltres, el llibre del Zamiatin, també té un aspecte purament anticipador, com aquests que he mencionat, com és el de construir o imaginar una societat matemàtica on la intimitat és administrada per l'Estat i on les emocions són desviacions patològiques. Però, a més, Zamiatin sap introduir-hi una sèrie d'elements literaris que col·loquen aquest llibre per sobre de bona part de les distopies del segle XX. D'una banda, el tractament del llenguatge. I aquest llibre està narrat en primera persona a través d'unes anotacions de diari que, a part de fer-te sentir molt proper al propi narrador, que evidentment és el protagonista del llibre, fan que l'estil i la forma del text es vagi deformant a mesura que el propi protagonista experimenta uns certs canvis vitals. De manera que anem passant gradualment d'un llenguatge rígid, lògic i pur, que és el propi d'aquesta societat que ens descriu, a una mena de deliri poètic, decididament avantguardista, que és el de la persona que intenta trencar amb aquest món establert que ell s'ha trobat. Un altre aspecte, i ja vaig acabant, que voldria destacar-ne en nivell literari, que és una cosa que em fa molta gràcia i que en una primera lectura, quan el vam llegir en castellà, fa bastants anys, no vaig apreciar, bé, com tampoc he apreciat el llenguatge, perquè realment la traducció castellana deixa molt que desitjar. I és que, a part de ser, tot i ser una obra de ciència-ficció política, nosaltres no es desvincula en cap moment de la tradició literària russa que tots coneixem, no? Vull dir, en molts moments del llibre, i això en Miquel, que sap molt més de literatura russa que jo, m'ho va corroborar, en molts moments recorda Dostoyevski. Vull dir, els dilemes morals dels personatges i aquella cosa de que les emocions els desborden, no? Els personatges d'aquest llibre, quan s'enamoren, tenen febre. Quan estan preocupats, es passen una setmana al llit tenint deliris, no? Això és Dostoyevski purament, i és aquesta gran tradició, forma part d'aquesta gran tradició de novel·la russa en el que en Zamiatin insereix un llibre que en teoria i a priori no hauria d'encaixar en això, però que ell, com a gran escritor que és, en gran escritor més enllà de gèneres, més enllà d'estils, és capaç d'integrar tota aquesta història que tenen, que és probablement la gran tradició literària del segle XIX, en una cosa tant del segle XX com és una distopia política. És una cosa meravellosa. I jo ho deixo aquí. Molt bé. Bona tarda a tots. Jo em dic Gerard Segura i parlo en condició de lector. He vingut també perquè espero ser insultat per Roger Peláez i aquest és el motiu principal pel qual vaig dir que sí ahir quan em van dir que podia dir alguna cosa. Abans que res, voldria dir que hi ha gent que fa coses i està molt bé que ho reconeixem. El premi de fer coses es troba en fer-les, això ho diu Shakespeare, i està molt bé que reconeguem que dos insensats publiquin aquest tipus de novel·les i qualsevol altre, està molt bé. Per tant, el Ramon i el Ricard em sembla que tenen mereixen un reconeixement, no que sigui públic, simplement aquí. Per altra banda, el Miquel Cabal, jo no sé rus, no sé traducció, sé una miqueta català, ho intento ensenyar al col·le i, per tant, com a professor de col·le modesta secundària, m'agrada molt llegir tota traducció del Miquel Cabal. No sé si l'autor és bo, la traducció és molt bona. I anem a parlar de nosaltres. Aviam, quatre coses. No, quatre coses no, només una. Només he de dir una cosa. Quan llegia aquest llibre, bé, abans que res, què és aquest llibre? Diguem-ho perquè potser algú ho hem comentat ara i ha quedat molt clar. Són unes notes d'un matemàtic. Aquest matemàtic es diu D503, treballa a la Integral i pateix una malaltia. No vull fer gaires spoilers, eh? La malaltia és que té sentiments, que té ànima, d'acord? I per tant la seva malaltia és que pateix aquests sentiments. I a partir d'aquí hi ha un element molt distòpic que és això, aquesta por que provoca poder sentir, saber, descobrir, estimar, somiar, etc. Per tant, aquestes notes expressaran aquesta por. I a mi com a lector és el que més m'ha agradat, com es transmet, com es descriu aquesta por. I em sembla que això és un element molt, molt catàrtic per entendre'ns, o molt, podríem dir, molt clarificador, o fins i tot podríem dir purificador pel lector, perquè de seguida veus que aquesta por està descrita d'una forma molt clara en la qual t'hi pots sentir molt representat. I no només és una anticipació, sinó que és una descripció d'aquesta por que pot sentir qualsevol de nosaltres. I al llarg del llibre el que m'ha agradat més o m'ha interessat més és la descripció d'aquesta por. I per tant el que faré ara és llegir-vos un parell de fragments on crec que aquesta por és descrita d'una forma més clara. El llibre, d'alguna forma hi ha uns capítols que són uns apunts. Cada punt comença amb un sumari, que és el resum o allò que llegiràs. Apunt 28è. Sumari. Totes dues, l'entropia i l'energia, la part opaca del cos. A veure... Si el vostre món s'assembla al dels nostres avantpassats llunyans, imagineu-vos que un dia haguéssiu ensopegat amb el sisè o el setè continent al mig de l'oceà, amb una mena d'Atlàntida, i que us hi haguéssiu trobat unes ciutats laberíntiques mai vistes, gent passejant-se per l'aire sense ales ni aeros, pedres que es poden alçar amb la força de la vista. En resum, tot allò que mai no us hauríeu imaginat, fins i tot si patiu la malaltia dels somnis. Doncs això és el que em va passar ahir, perquè heu d'entendre que, des de la guerra dels 200 anys, mai cap dels nostres no havia passat a l'altra banda del mur. Això ja us ho he explicat. Sé que tinc el deure, amics desconeguts, de donar-vos més detalls sobre aquest món estrany i inesperat que vaig descobrir ahir, però no estic en disposició de tornar a abordar tema. Tot és molt nou. Els esdeveniments cauen a raig i no sóc capaç d'abastar-los tots. Faig bossa amb els faldons i cassoleta amb les mans. Aquí et vas agradar, eh? Faig bossa amb els faldons i cassoleta amb les mans, però igualment se m'escapen galledes plenes i damunt d'aquestes pàgines només n'hi cauen unes gotes. Primer, he sentit unes veus fortes a l'altra banda de la porta de la meva habitació i he reconegut la seva veu, la de la... No vull fer spoilers. Un altre fragment i amb això acabo. Que expressa aquest sentiment que tenim en aquest protagonista, en aquest matemàtic que treballa a la Integral, que és aquesta espècie de nau que ens ha de dur, o que els ha de dur aquests habitants, aquests veïns, on sigui. M'he tapat amb el diari. Em feia la impressió que tothom em mirava, però m'he oblidat de seguida de la pestanyeta, de les barrines i de tot plegat. El que he llegit m'ha inquietat molt, una línia breu. Segons fonts fiables, s'ha tornat a trobar el rastre d'una organització que fins ara no s'ha pogut capturar i que té com a objectiu alliberar-se del jou benefactor de l'Estat. Alliberar-se'n? És increïble fins a quin punt són vius els instints criminals en la naturalesa humana. Ho dic conscientment, criminals. La llibertat i el crim estan tan estretament lligats com... Bé, com el moviment d'un aero i la velocitat. Si la velocitat de l'aero és igual a zero, no es mourà. Si la llibertat de l'home és igual a zero... no cometrà cap crim. Això és ben clar. L'única manera de privar l'home del crim és privant-lo de la llibertat. I ara que tot just ens n'hem privat, en l'escala còsmica del temps, això és evident, és tot just, que de cop surtin uns ximples penosos... No, no ho entenc. Per què no vaig anar ahir al mateix moment a l'oficina dels guardians? Avui, després de les 4, hi aniré immediatament. He sortit a les 4:10 i de seguida he vist... Bé, no vull continuar perquè també hi ha spoilers aquí. Per tant, com a lector... quan comences a llegir aquest llibre dius, merda, no ho entenc, no ho acabo de veure, però és clar que aquesta por que sent aquest home és la mateixa por que sento jo, és la mateixa por que sentirem d'aquí uns quants anys, no m'està anticipant cap por perquè m'està dient exactament ara com sento. I em sembla que aquest és un dels valors, evidentment n'hi ha molts més i podríem parlar-ne de molts més d'aquesta lectura. I dono pas al Miquel Cabal. Doncs... ara volia començar amb una cosa, però em sembla que començarem una altra, perquè per enllaçar amb el teu... M'has donat un bon peu. Oh, no, bueno, començo normal. Això no queda bé al quadro. Si pagués per propaganda, ho faria. Bueno, ahir, per si algú ho sap, ja m'estranyaria, però per si no ho sabeu, ahir era el Dia Internacional del Traductor. I avui és el Dia Europeu de la Depressió. M'ha xocat molt veure'ls tan seguits en el calendari de dies destacables. Però la veritable efemèride del dia d'avui, que els acabo de comentar als companys, és que, i de fet és gràcies al Peláez, em sembla que ho sé, és que avui se celebra 30 anys de l'edició del primer disc de Cortato. Crec que és realment l'efemèride del dia. Dit això, bueno, he d'agrair a l'entranyable editor Ramon Mas que hagi tingut una paciència infinita en l'espera de la recepció de la meva traducció d'aquest llibre. Això és un tema que vam començar a parlar quan vam començar, de fet, quan ens vam conèixer, jo crec. No? I s'ha allargat molts anys per temes meus personals i no tan personals, o de feines, igual, però he trigat molt a acabar aquesta traducció i em sembla que això m'ha ajudat a fer-la millor, perquè al reprendre-la cada vegada la revisava, i això és una cosa que és un tòpic, no? Dir que l'ideal per un traductor és deixar reposar el text i agafar-lo al cap d'un temps, i bueno, sí, molt bé, però és que al final és veritat, que cada vegada que l'agafes li vas tocant coses, no? I finalment vaig acabar el text i bueno, estic molt content de per fi tenir-lo a les mans i que la gent el pugui comprar. Parlaré un moment de l'autor, perquè no n'hem dit gaire res, no? Pobre home, només hem parlat de l'obra i bueno, al final l'obra l'ha escrit algú. No? I el pobre Yevgeny Zamyatin, no sé si algú té el llibre a les mans, veiem una faixa molt maca que llueix molt aquí posada, que diu, per primera vegada en català, el llibre en què Orwell es va inspirar per 1984, i a darrere hi diu, inclou una carta de l'autor a Stalin. Això és interessant perquè l'autor va gosar dirigir-se a l'altíssima majestat suprema, en Iosif Vissarionovich, i demanar-li que, sisplau, el fes fora del país, perquè ja no podia més de viure a Rússia sense poder escriure, que ell era escriptor i que, tal com estaven les coses en aquell moment a Rússia, estem parlant ara ja de la Rússia dels anys 30, ell no hi podia viure allà. L'any 31, que és quan escriu aquesta carta, és l'època ja de les purgues estalinistes i, bueno, gràcies a Déu, o al benefactor, el van autoritzar a marxar l'any 32 i va poder anar a morir a París al cap de 5 anys. El cas és que aquest senyor, que era enginyer naval i que per això té tant de pes el tema de l'enginyeria i la matemàtica en aquesta obra també, perquè era un tema que ell coneixia, l'any 1916 el van enviar, un cop s'havia llicenciat en enginyeria naval a Sant Petersburg, el van enviar a les drassanes reials angleses a supervisar la construcció dels trencaglaços russos. Això és una obra molt important, perquè eren els vaixells que en aquell moment travessaven la ruta del Mar del Nord i que podien arribar fins a les terres remotes de Murmansk i així. No? I la importància d'aquest fet és que el llibre aquest està escrit l'any 21, per tant, sempre es diu que Stalin l'odiava perquè havia escrit sobre ell, no? Com si aquesta obra plantegés el totalitarisme stalinista. No? Però clar, aquesta obra està escrita abans del règim totalitarista de Stalin, de fet està escrita just després de la revolució, quan la guerra civil russa encara cuejava l'any 21, que tot just el comunisme de guerra s'acabava, no? I aquesta obra està escrita, se suposa, bueno, això és el que es diu, basant-se en els desastres que l'autor havia observat en el capitalisme industrialitzat de l'Anglaterra de principis del segle XX. I crec que és important, i que aquesta por que has dit, que és la mateixa por que sentim ara, no? És perquè potser l'escenari s'assembla més del que ens pensem. No és un món totalitarista soviètic amb unes purgues estalinistes fèrries com els anys 30, sinó que és més el món liberal de la societat industrial en què vivim actualment, que lliga molt amb la teva distopia neocon, que l'heu de treure segur, que us diguin fatxes que siguin el que vulguin. I bueno, a part d'això, és veritat que, com que aquesta obra era incòmoda perquè tant es podia llegir d'una manera com d'una altra, doncs tota la censura russa fos russa, perdó, soviètica, fos de l'època que fos, fos de l'any 21, de l'any 25 o de l'any 30, considerava que aquest llibre no l'havia de llegir ningú perquè no era adequat. No? I he trobat un fragment que era vàlid, sobretot, vigila, sobretot l'any, bueno, això, entre el 25 i el 30, quan es discutia molt si s'havia de tirar cap al trotskisme o cap a l'estalinisme, no? I hi ha un fragment aquí que m'ha semblat que era molt il·lustratiu de per què aquest llibre no era adequat llegir-lo en aquell moment. I ara surto de plano per fer un glob. És un diàleg entre el nostre protagonista, l'enginyer, i una noia. Ell li diu: "Això no té cap sentit, és absurd. No t'adones que això que trameu és una revolució?" "Sí, la revolució. Per què ha de ser absurda?" "Doncs perquè no hi pot haver cap revolució, perquè la nostra revolució va ser l'última. I no ets tu qui parla, sinó jo. Ja no n'hi pot haver cap més, això ho sap tothom." Diu: "Estimat, tu ets matemàtic. Encara diria més, ets un filòsof de les matemàtiques. A veure, doncs, digue'm quin és l'últim número." Diu: "Què vols dir? No t'entenc. Què vols dir, l'últim?" "Doncs el darrer, el de més amunt, el més gran de tots." Diu: "A veure, això sí que és absurd. El nombre de nombres és infinit. Com vols que n'hi hagi un que sigui l'últim? I com vols que una revolució sigui l'última? No pot ser, les revolucions són infinites. El concepte últim és infantil. Els nens els fa por l'infinit i han de poder dormir bé a la nit. Però quin sentit té tot plegat? Per l'amor del benefactor, quin sentit té si ja som tots feliços?" Diu: "Posem que sí. Molt bé, doncs, diguem que és així. I ara què?" Diu: "Quina gràcia. La pregunta típica de les criatures. Explica qualsevol cosa com un nen, fins al final. I sempre et preguntarà: i ara què? I per què?" Diu: "Els nens són els únics filòsofs valents. I els filòsofs valents són sempre nens. Perquè cal fer sempre com els nens i preguntar-se: i ara què?" Crec que aquest fragment és bastant definitiu. No sé si val la pena llegir el primer apunt o només la proclama inicial de... La proclama, no? Sí. Bueno, perquè veieu com comença l'obra, amb quina proclama totalitarista comença. Llegiré això i em sembla que no llegiré res més, si no, si creieu que... Ah, sí, has de llegir. Aquesta veu que tens. Bueno, no. És un locutor. Diu: "A punt primer. Em limito a transcriure el que ha aparegut avui al Diari de l'Estat, paraula per paraula." Comença el comunicat. "D'aquí a 120 dies s'acabarà la construcció de la Integral. S'acosta el gran moment històric en què la primera Integral s'enlairarà cap a l'espai. Fa 1000 anys, els vostres avantpassats heroics van subjugar el globus terràqui sota el poder de l'Estat únic. Teniu al davant una gesta encara més gloriosa: integrar l'equació infinita de l'univers amb una integral elèctrica, feta de vidre i que escup foc. Amb el Jou benefactor de la raó, haureu de sotmetre éssers desconeguts que habiten altres planetes, potser encara en l'estat salvatge de la llibertat. Si no entenen que els portem una felicitat matemàticament infal·lible, tenim l'obligació de fer que siguin feliços, però provarem de fer servir la paraula abans que les armes. En nom del benefactor, s'anuncia a tots els números de l'Estat únic: tothom que se'n senti capaç està obligat a compondre tractats, poemes, manifestos, odes o altres obres que parlin de la bellesa i la grandesa de l'Estat únic. Això serà el primer carregament que transportarà la Integral. Visca l'Estat únic, visca els números, visca el benefactor." I jo crec que no llegeixo més. És que... Sí, potser el Roger vol dir alguna cosa. El Roger dirà les seves coses, no? Que això al principi no havia arribat i no ho ha dit. No, a continuació... Veig molt decidit. L'amic Roger Paralles farà alguna cosa que no ens ha dit i que ens sorprendrà. Quan acabi tot plegat, traurem una mica de vodka per fer veure que som russos i pa negre. Bueno, gust quedar-vos, ja ho sabeu. Una cosa, dues coses. Una cosa que diu la meva tia Montse, em fa gràcia aquí, com que tots són lletra ferits, segurament us farà gràcia, que sempre diu la meva tia Montse, diu, hi ha gent que li agrada netejar la casa perquè no li agrada llegir. Diu, però a mi com que m'agrada llegir m'és igual que la casa estigui fet una merda. I això és una cosa que no ve cuento, però em fa gràcia. Una altra cosa que tampoc ve cuento i no em fa gràcia tampoc és que... bueno, que està molt bé que la gent, que els escriptors en aquell moment, en moments on hi ha molta incertesa, molt que no sap el que passa, es dedicaven a escriure cartes al líder, en aquest cas Stalin, això em sap que no funciona. És igual. I que també Bulgakov també escrivia cartes a Stalin, sempre m'ha fet gràcia perquè les signava com a ciutadà tarsan. I bueno, en el Papus, en l'època que sortia el Papus, que per cert l'editava el Subnormal de la Vanguardia, ho traia el Conte de Godó, pues en el Papus hi havia un personatge que es deia Ciutadà Tarsan, i això en remet una mica a l'evident i aixafant victòria dels ciutadans d'avui en dia, no? No sé si són Tarsan o no sé què són. Una altra cosa que volia dir, que ara tots els capullos que escriuen sobre literatura, vull dir que una mica també La Vanguardia, tot això que marca una mica el ritme de la capacitat cultural de Catalunya i una mica l'agenda, ara han descobert la paraula distopia, tot el rato, oh, distopia, ui, no sé què, Pere Ginferrer, distopia. Qualsevol merda més distopia igual a algo guai automàticament. No sigueu tontos, quan veieu la paraula distopia, passeu pàgina. Són uns apuntons, són els que han arribat quan nosaltres ja hi érem i no els hi feu cas. No, i que el que sí que em fa gràcia de les distopies, no sé, perquè el vaig llegir fa molt temps i a lo millor no vaig entendre, bueno, segur que no vaig entendre res, el vaig llegir en castellà amb una molt mala traducció, i que jo penso que per fer una bona distopia el que està molt bé és fer una màquina que trinxi els humans d'una manera original. Si tu tens una màquina que trinxi els humans d'una manera original i d'una manera nova, ja tens la distopia. En 1984 és aquella màscara amb rates, no? Aquí campana, hi ha un puny, és una campana, un puny, no? Que una vegada vaig estar discutint amb un dibuixant de còmics si els aixafava o els aplanava. I no vam acabar de treure l'entrellat, perquè molta gent que escriu coses, en veritat, quan ha d'escriure alguna cosa pràctic, és incapaç d'escriure. És incapaç. Vull dir que molts afortunadament, avui en dia fan moltes pel·lícules molt bones, el Luc Besson, i quasi totes les fa Luc Besson, i llavors, afortunadament, haurien de regalar el vídeo amb el llibre perquè tu sàpigues si el puny els esclafa, si el puny els aixafa o si el puny els tira cap amunt, perquè no, hi ha un puny, això sí, és evident, però bueno, encara que diuen que és una campana, potser la campana toca el puny i et deixa sordo. Una mica això en remet també allò de Núria, no? Que hi ha una campana on les embarassades es fiquen a sota per... aquesta d'allò, eh? Una mica, eh? La campana com a imatge de la faldilla, de la mare terra, on tu entres i et quedes embarassada. Ja està. Què més et volia dir? Volia dir d'això, de lo de la campana, i també que una altra màquina de matar també molt original és el primer llibre de les males herbes, no? Que és el Ganxo, no? El Ganxo. I parlant de Curbonewood, que és una persona que aquests tenen molta devoció i el trobo un tonto del cul, Curbonewood, i la prova de que Curbonewood és un tonto del cul és que surt a la pel·lícula de Boyhood, aquella mena de personatge estúpid, incipient, que és el que van perseguint durant al llarg de la seva vida, quan parla amb la seva xorba amb la Ferrus a les dents, diu, què estàs llegint? Estàs llegint Curbonewood. I aprofito aquí per dir que el palurdo de crític cinematogràfic del Time Out, o sigui, es va passar l'any passat dient que Boyhood era una pel·lícula extraordinària, estupefaent, i que l'havia fet sentir moltes coses, la vaig veure l'altre dia, em va semblar una porqueria de pel·lícula, una puta porqueria, i no entenc perquè aquesta persona del Time Out, bueno, he elaborat una teoria, aquesta persona del Time Out es va passar tot l'any passat parlant de la puta pel·lícula de Boyhood, jo crec que els de Time Out no tenen molt pressupost i li van dir, mira, aquest any tens per una entrada, i bueno, doncs anirà a veure aquesta que dura 3 hores i em donarà per rato, no? Tindreu de què parlar-ne. Això és sobre les tendències, ja està. Ara, una altra cosa, un llibre que sí que us recomano de veritat, és aquest, Brujeria i contracultura gai, de l'Adam White, i Bueno, moltes coses que em fa gràcia. No, ho dic perquè ara vaig a fer una mica de... vaig a intentar fer servir els meus poders profètics i em fa gràcia perquè llegint aquest llibre hi ha un moment que diu: en la història del cristianisme la brujeria és un episodio... Ai, aviam si no... Diu, la brujeria és un episodio de la larga lucha entre l'autoritat i l'ordre per un lado i la profecia i la rebel·lió per l'altre. O sigui que d'alguna manera... encara que jo no ho temia, però no ho sabia, intentar desxifrar el que passarà al futur és una cosa que va contra l'autoritat, contra l'ordre i contra el cristianisme, que és una cosa que està molt bé. Ho feia abans de saber-ho, però ara que ho sé encara estic més content. Aquest llibre hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que tot el rato parla del Norman Cohn, que és el d'En pos del mil·lennio, que és un llibre extraordinari, ara l'han tret uns modernos de Sevilla i tothom... I aquest llibre aquí li diu gerontòfob i sexista, li diu el Norman Cohn, encara que tota l'estona l'està citant. El que passa que com que Cohn és cabron en francès, jo penso potser l'està citant perquè d'alguna manera l'està insultant. Norman, coma, Cohn. Però bueno, buf, vaya chiste. M'he agafat pels pèls. A pensar que com que hi havia un traductor li farà... digues alguna cosa en francès i li farà gràcia. I sobre el llibre d'En pos del mil·lennio en té molts més el Norman Cohn, en té un sobre els savis de Sió i en té un sobre els demonis familiars d'Europa i tal i qual. Una cosa que em fa gràcia és que amb un portal d'aquests informàtics que es diu El Crític, que bueno, per mi, per la meva opinió modesta, s'hauria de dir El Complaent més que El Crític, però bueno, ves que li han posat aquest nom, haurien de dir, va, fotem-li el nom que ens surti aquí de la polla, li van posar El Crític. I surt el Quico Amat i em fa gràcia perquè a les fotos surt el Quico Amat llegint el llibre aquest d'En pos del mil·lennio i en un moment, en una foto, està així i està com si l'estigués escrivint ell. I jo penso, això és un frau, perquè a mi, Quico Amat, tu no has escrit d'En pos del mil·lennio. No sé, i els llibres no s'escriuen així, no s'escriuen amb la portada ja feta. Jo entenc que la meitat de penya que llegeix el complement sexual, doncs és tan idiota que veu el Quico Amat fent així En pos del mil·lennio i diu, hòstia, és un pseudònim, és un antropòleg, és un filòleg, és un pare de la pàtria. No, ja està, canto una cançó i anem de cara a la d'allò. La cançó, bueno, és una cançó que la dedico amb ell, ja sabia que venia i tal. No sé si em sortirà perquè està aquí. Normalment quan vaig al cotxe les passo net, però avui he hagut de conduir jo. És una versió d'un home de veure. Està buida. Bueno, és una versió d'una cançó molt famosa que canto jo, que no coneix ningú, però és amb un vers seu al principi. I diu així. Diu... hòstia, aviam si m'aclaro. Es que está ple de flechas y digo, este libro quien lo ha prologado, Manuel Delgado. Este estudio quien lo ha epilogado, Javier Calvo. Aquel llibre qui l'ha prorrogat, en qui? Quan mat? Qui ha escrit la frase de la faixeta? El doctor Trueta. Qui n'ha fet un politologi? Algun brogi. Qui l'ha escrit pelant-se darrere unes mates? En Vila Mates. Qui ha fet l'estudi introductori? Un tal Martori. Qui n'ha fet ressenya impressionant? En Vila San Juan. Qui n'ha fet ressenya de pesar figues? En Rodolfo Saladrigues. Qui n'ha fet honrosa menció? En Quim Monzó. Qui diu que sí però no ho ha vist? En Jordi Calvís. Qui està a Massachusetts i encara ho espera? Un tal Grau Pere. Qui s'ha comprat la Thermomix en Vales? En Martí Sales. Qui s'ho ha llegit cagant on van? El Samarang. I qui ho ha imprès pagant-ho jo? El Conde de Go. No. Ok. I ara ja anem a la... Prou. Això ho fico aquí perquè m'ho robareu, ja us conec. Doncs va, agafo un llibre i anem a fer preguntes. Fa preguntes i jo la responc. Ja ho he explicat mil vegades. Hi ha gent que no ho sap, hi ha molta gent que no ho sap. Hi ha gent que no sàpiga que se'n vagi a la merda. A través dels llibres jo comunico amb esperits, comunico amb flames, amb flames que parlen, amb persones que... es presentaran aquí, s'alçaran xorros d'aigua i d'ozó cap amunt. Jo parlaré, vosaltres no veureu res, jo parlaré amb ells, els hi consultaré a través del llibre i jo us interpretaré si et feu alguna pregunta intel·ligent, cosa que a vegades passa, doncs jo interpretaré a través del que el llibre parla, que és el que l'esperit em parla i el que l'esperit em digui, que intentaré d'allò. Normalment a vegades funciona, a vegades no funciona. Em dones el vodka? El vodka després. Posa-me'l ara, perquè si no és molt difícil que funcioni. Normalment es necessita molt alcohol. Normalment el que necessita una persona que faci coses, a part d'un bon nom, com per exemple cabal guarro, que són dos adjectius extraordinaris, perquè has de ser cabal i has de ser guarro, doncs a part de tenir un bon nom i tal, el que necessita la persona és sortir-se de si mateix. No està tot el dia pensant en si mateix i tot el rotllo. Què ha passat? Què ha aconseguit la societat cristiana industrial? Que ha aconseguit? Que nosaltres ens creguem que estem fent alguna cosa creativa intentant sortir de nosaltres mateixos quan estem mirant-nos al melic i mirant-nos al forat del cul i confonent els dos forats. I molta gent ens diu, ah, tinc un portal al Twitter, tinc un no sé què. Vés a la merda. Penso molt amb la gent que està morint. No sé. Tu no penses en ningú, capullo. Penses en tu mateix i en la puta d'allò que va parir, saps? Va, em feu preguntes. Feu preguntes, sisplau, així canyo. Penseu una pregunta, jo a través de Samyatin, que el tros que ha llegit, més que Dostoyevsky, m'ha recordat de Gogol, però bueno, està bé. Sempre tens alguna cosa de dir. Va, fem una pregunta. Algú té una pregunta? No sé, alguna pregunta de caire espiritual, de caire... Del procés. Del procés, ja estic fins al cel. Està bé que hagis parlat del procés, perquè quan he parlat de que per necessitar, per fer un llibre distòpic es necessita una màquina de trinxar els humans sofisticada, simpàtica i enginyosa, penso que, bueno, que una altra vegada més la ficció sempre queda a l'alçada de la realitat, perquè aquí han inventat una màquina de trinxar-nos, de matar-nos d'avorriment, que es diu el procés, i que és la cosa més sofisticada i més divertida mai vista, no? Vull dir que cap distòpic del món s'acudirà a pensar un engranatge i una maquinària tan putament, no sé, perversa i que tothom hi està tan intrincadament ficat sense saber per què, no? I tothom, jo què sé, tothom s'hi fica molt, però això és horrorós. Acabarem amb nosaltres, o sigui, no necessitaran ni un puny que faci així, ni que faci sang, que faci això. Acabarem tots morts de fàstic i d'avorriment. Ja està. Això era una altra part del Soliloqui. Em voleu fer una pregunta o ho deixem aquí? Bueno, vull dir que si deia, hòstia, ja està. Ja va colmat les expectatives que deixem aquí. Però si voleu fer una pregunta i parlem amb Samyatin. Zami, pels amics. Que és el nom d'una cervesa també mig 40-60. Va, fa una pregunta. Que no me la feu a mi, eh? Que m'has intimidat. Per què? Si no pot ser, si serà l'Artur Mas, perquè... Voleu que això... És que no... Per això... Home, mira, això és una falsa preocupació, és una falsa preocupació. Mira si surt. Mirem, si Artur Mas serà president. Bueno, ja m'ha dit. Persones també haurien de portar faixeta. Estic on tu estàs? Estic on tu estàs. Que ràpid, no? Perdonin per l'amor del benefactor, estic molt malalt, no dormo, no sé què em passa. Bueno, és una persona que és víctima del procés. Està somatitzant tota aquesta mandanga de merchandise. Els llavis molsuts han deixat anar fugazment un somriure maliciós. Els llavis molsuts, bueno, jo crec que aquí ja ho està dient, els llavis molsuts, qui és la persona amb llavis molsuts? La persona de llavis molsuts, el partit polític que aposta per els llavis molsuts és clarament el paper Alice Sánchez Camacho i l'altre espongiforme així. Aquell pàjaro també té uns llavis molt molsuts. I jo crec que el que ens està dient és que intervendran l'autonomia o l'estafeta de correu d'aquesta vegada i posaran algú del partit dels llavis molsuts, que és el PP. Molt bé, ja m'hi ha tingut respost. No cal seguir. Una altra pregunta. que no sabem perquè els llavis molsuts, perquè els tenen molsuts. Bueno, aquell perquè jugava a bàsquet amb el Loquillo i el Loquillo li feia faltes personals. Burros. Burros tots. Fa bona pregunta, va. Va, a tu que tant t'agrada sentir-me. Segons dius. Si no, us canto una altra cançó i me'n vaig, eh? Però no voleu saber coses? Sí, no teniu inquietuds? Però, quina droga corria pel partit de Ciutadans? Quina què? Quina droga corria? Quina droga corria? Quina droga corria? Espanya. Espanya, Espanya. A veure. Digue'm, digue'm. Prou. Aviam. M'has dit prou? Però no havia posat el dit, tornem-hi. Per desgràcia no he arribat a vestir la conclusió. Sóc un funcionari, el gruix de l'art es basa en el funcionariat, però ell diu no tinc clar perquè els funcionaris doncs no es droguen, estan allà tot el dia posant la gravadora aquí, la perforadora allà, pipis allà. Són com depuradors. Depuradors de taula. Em sembla que m'ha passat pel cap alguna cosa sobre l'ànima. L'absurda dita dels antics, tenir l'ànima a les dents, i m'he quedat així, els exàmetres han callat, ara comença, què? El recés preelectoral, El recés preelectoral de 5 minuts establert pel costum, el silenci preelectoral establert pel costum, però no era com sempre oracional i pietós de debò, ara era com els dels antics. Em fa gràcia a Gogol que hi ha un moment que diu, era alt com un rave pietós. I sempre que veig així pietós sempre me'n recordo, era alt com un rave pietós. M'ha fet gràcia, un rave pietós, no sé, és un rave pietós. Bueno, jo conec gent pietosa que té cara de rave, però no de rave hortifrutícola, sinó de rave humà masculí. Aviam, per on anàvem? Les nostres torres acumuladores, que quan un cel encara no havia estat domesticat de tant en tant, desfermava tempestes. Ara el silenci era com el dels antics abans d'una tempesta. L'aire és d'un ferro transparent, va fer venir ganes de respirar amb la boca ben oberta. Aviam, alto, aquí està parlant de símptomes, eh? L'aire és d'un ferro transparent. Una droga que et fa sentir com ferro, vale? Fa venir ganes de respirar amb la boca... fa mal, enregistra en xixé... Jo crec que ketamina. Com si un ratolí rosegués en el punt al meu darrere, o sigui, una rata que m'està mossegant al meu darrere, i aquí una mica ja està preveient les rates de 1984 de l'Orwell, el que passa que és més sabent del pop pur. I jo crec que sí que és ketamina, eh? L'aire és pesat, l'aire és com de ferro, tot pots veure molta dificultat, fan venir ganes de les mandíbules cauen, l'orella fa mal de tan tensa, bueno, això és un problema que tenia ella per mi. I xiu-xigeu anys neguitoses perquè normalment quan es foten ketamina es posen música així, de bon iem. I ja està, ja tenim ketamina. Jo pensava que DMT, que és una droga que et deixa més pa allà cap a cap, però bueno, no, és el que és ketamina, són més comercials, diguem. Si algun té, no m'avisi. Barata. Què més? Alguna altra pregunta, va. Va, l'última, no? Sí, no? Ja porto aquí més rodó que tots aquests plans. Va, l'última. Normalment em pregunten pel Barça, no sé què... És també una branca, no? Del procés... No sé. Què vas fer? Què és millor? Satanic Surfers o Randy? Hòstia! O Randy. Va, això no li importa, en Samia, no li importa. Si un home sentia Vivaldi, joder, pobre home. Va, fa una pregunta no tan d'allò, no tan encascatillada. És millor Randy. Què més? Va, fem l'última pregunta i me'n vaig, va. Alguna cosa, hòstia, jo què sé. Parla de l'ànima, no us interessa saber si l'ànima existeix, si és veritat. Si aquesta dicotomia entre el racionalisme i Apolo, Dionisos, tot això existeix, però és una fantasia. Sí? No? Us interessa? O si existeix l'ànima russa. Formular, existeix l'ànima russa? Home, i tant que existeix l'ànima russa, és el dia que existeix l'ànima russa. Ets on comesti? l'ànima russa, jo crec que sí, que ho mirem, si existeix l'ànima russa, m'agrada molt. Perquè m'agrada molt l'ànima russa, de fet crec que, o sigui, així com ara el Vaticà diu els monos tenen ànima, no, amics del Vaticà, els russos tenen ànima. La resta del món ens arrosseguem com podem. Els russos sí que tenen ànima. Molta gent diu, oh, la literatura russa s'assembla a l'espanyol perquè sou igual de subnormals. No, aviam. Sí, aquí són subnormals, però allà hi ha neu i es tanquen a casa a pencar, no? Aquí tothom està tot el dia. Fabricam en llamades. Anem a mirar si existeix l'ànima russa. Si existeix o què? Es diu així la pregunta? Sí. Aviam, Eugeni. Parla. Es diu Eugeni. Eugeni, no neguin. Digue'm prou. Prou. Digue'm, estic on tu estàs. Estic on tu estàs. M'ha omplert de seguida de somriures, una cara fenedura i m'ha resultat agradable, he sentit uns lligams forts. Mira, avui he entrat a classe, treballava a la fàbrica d'educació infantil. Sí, això és un problema també que passa molt avui en dia, que la gent infantil, si tu portes el criu a l'escola i els profes estan tot el dia mirant el mòbil, saps? I els nens els diuen, però què fas tot el dia mirant el mòbil? I diu, és que tinc una mica... I això és cert, eh? Una mica va anar a un parc natural i un oso li va menjar una cama i pregunto que si està bé de la cama i tot, però què és això? Aquests cara cagallons han de tocar la nostra... Bueno, fàbrica d'educació infantil, sí, imagina't. Ànima russa, i a la paret hi havia una caricatura. Sí, sí, li dic de debò. Molt bé, doncs sí, sí que existeix l'ànima russa, perquè aquí ens està parlant. No, perdó. No sé què és el que es fa cantar. Ens està parlant de caricatures, d'alguna manera, què és la caricatura? La caricatura és quan la caricatura és un invent del mal, no? S'emporten un mirall que deforma les cares, se l'emporten cap al cel, el fan a bocins, eh? Això és el principi de la Reina de les Neus. Què és? Que la caricatura és un invent del dimoni. Què passa amb aquest mirall? Que se l'han passant tots els dimonis fins que arriba amb un tonto que és bo i diu, s'acaba la broma, trenca el mirall. Què passa amb totes les estrelles del mirall? Que de fet és l'ànima de la caricatura, i al cap i a la fi, l'ànima de l'ànima russa. Perquè si hi ha d'haver una ànima en alguna persona, és la capacitat d'extreure la caricatura de l'altre, la capacitat de veure l'absurd en tot, la capacitat de veure la deformació, això és tenir ànima. Dir, hòstia, tinc un món... Molt guai, això no és tenir ànima, és que ets tonto, macho. Vaig agafar el cotxe i em vaig estalviar per comprar una mona. Una mona, però bueno. Hi ha gent que es compra mones. Burro! Vas amb la moto, tonto el cul. Què passa quan una persona bondadosa que no té ànima trenca el mirall que caricaturitza i que li fa tanta gràcia a tothom? Que es fa estelles i aquestes estelles s'escampen amb el vent de la pampa siberiana i es claven els ulls de les persones, d'algunes persones, i és aquest mirall que ajuda a caricaturitzar els altres, que ajuda a caricaturitzar la realitat i que ajuda a caricaturitzar a tu mateix. És aquestes estelles que se't fiquen a dins com una malaltia, que un diu és el mal personificat. No és el mal, és la raó, és l'ànima, és el raciocini. Sí, existeix l'ànima russa, però és la paraula caricatura. Un fort aplaudiment. Adéu. Ja m'explicaràs què és el principi de la Reina de les Neus, si no ho conec. Però jo crec que el conte aquest és d'abans, o sigui, és el pròleg de la Reina de les Neus. Però... Si algú vol fer un didal de vodka, hem portat gotets i tot. No, està encès, està encès. Ah, sí? Com que l'ha ficat? L'ha ficat? Per què? De bé, no. La... Ja l'he reomplert, eh? Dos dits, no? S'ha trencat. Dos ditets, no? Dos ditets. Sí, es veu i després... No,